मीमांसा दर्शन की 131वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के चौथे अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और इसमें हमने पीछे 16वें अधिकरण को देखा था। इसी 16वें अधिकरण की दूसरी व्याख्या आगे देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अजय जी, पृष्ठ संख्या 1338 पर। यहाँ पर ये जो सूत्र में कहा अंगेषु स्तुति ही परार्थत्वात्, तो जो अंग होंगे उनमें जो स्तुति की गई होगी तो वो परार्थ के लिए होगी। तो यहाँ पर चूंकि सत्र की चर्चा चल रही है तो क्या ऐसा माने कि सत्र जो है वो प्रधान होते हैं तो वो परार्थ नहीं होते हैं, इसलिए वो स्तुति परक ना होकर के फल परक होंगे। फिर से बोलिए प्रश्न। आचार्य जी, यहाँ पर जो सूत्र में जो कहा कि अंगों में जो स्तुति है वो परार्थ होगी, अंगों में अंगों के परार्थ होने से जो वो स्तुति होगी, तो क्योंकि ये सत्र के व्यतिरेक में दृष्टांत दे रहे हैं तो फिर क्या ऐसा माना जाएगा कि जो सत्र होते हैं वो प्रधान होते हैं? सत्र तो प्रधान होते ही हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। सत्र तो प्रधान ही होते हैं, जैसे एकाह है, अहीन है, सत्र है, ये जितने भी हैं ये तो प्रधान कर्म ही माने जाते हैं। और फिर छोटे मोटी जो भी चीजें इनमें जुड़ी हुई होती हैं वो अंग उनके माने जाएंगे। सत्र तो प्रधान ही है। हाँ ठीक है। और हाँ ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1353 जो इसमें इसका जो उदाहरण वाक्य है, सौत्रामण्यादेश चयनाद्यनंगताधिकरण द्यंगताधिकरण अग्निम चित्वा सौत्रामण्य यजेत, तो यहाँ पर इन्होंने अग्निम को तो अंगी माना और सौत्रामण्य यजेत ये इसका अंग है। तो जैसे हम इसी तरीके के लोक व्यवहार में कोई वाक्य प्रयोग करें, जैसे एक वाक्य है कि लस्सी बनाकर शीत यंत्र में रखो, तो इस वाक्य को हम इस वाक्य जैसा ही देख सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पर शीत यंत्र में जो रखना है वो लस्सी के लिए है ना, कि लस्सी शीत यंत्र के लिए है उस तरीके से। ये दोनों ही किसी और के लिए है, किस लिए रस्सी रखी जा रही है? किसी और के लिए। तो यहां तो लस्सी बनाकर शीतल यंत्र में रखो, तो शीतल यंत्र में रखना ये यहां पर मुख्यता से कहा जा रहा है, लस्सी बनाने को नहीं। लस्सी बनाना या तो प्राप्त है पहले से, और शीतल यंत्र में रखना है तो लस्सी बनाकर के ही रखा जाता है, वो तो ठंडा करना वो यहां पर मुख्य प्रयोजन हो गया। तो ठंडा करना यद्यपि लस्सी के लिए है, तो अगर उस दृष्टि से हम देख रहे हैं तो ठीक है। यहां कोई ये जरूरी नहीं है कि जो पहले वाला है वो अंगी होगा और बाद वाला अंग होगा, उसकी अपवाद तो, इसकी अपवाद तो आए ही आगे। हाँ। लेकिन जैसे इस तरीके का पहले वाला अंगी हो और बाद वाला अंग हो, उस तरीके का वो वाक्य बन सकता है क्या इस दृष्टि से? हमको उसी तरह संगति लगानी है तो कह सकते हैं, वहां तो कोई बात ही नहीं है। यानी उसमें तो इसमें तो हमारे को समस्या है, अग्निम चित्वा स्वत्रमण्या यजेता, यहां तो वो बात स्पष्ट नहीं होती। उधर तो हमें पता है कि ये जो ठंडा कर रहे हैं ये लस्सी के लिए है, लस्सी को ठंडा करने के लिए वो वहां पर, यानी लस्सी का संस्कार किया जा रहा है। ये ठंडा रखना, शीतलक यंत्र में रखना, शीतलक यंत्र और उसका ठंडा होना लस्सी के संस्कार के लिए है। तो उतने अंश में हम जहां देख रहे हैं वहां तो कोई बात ही नहीं है कि ठंडा में रखना, शीतल यंत्र में रखना ये अंग ही माना जाएगा। तो ठीक है, कर ही सकते हैं वहां तो, लेकिन इससे वो नियम एक केवल इतने मात्र से नहीं, और भी चीजें जो देखी जा रही है ना, ये तो इनको पृष्ठभूमि पता है इसलिए इस तरह से कर पा रहे हैं। अपवाद तो आगे आएंगे ही। लेकिन फिर भी क्वा प्रत्यय लगा करके दो वस्तुओं में परस्पर जो अंगांगी भाव दिखा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि इस उदाहरण में दिखाया, तो उस जैसा उदाहरण हमें लोक में भी दिखाई देता है, इस तरीके से कहना चाह रहा था। नहीं, अब यूं तो आप दूसरे भी देख लो, अब लोक में मान लो यूं कहें कि आटा ओसन कर रोटी बेल लो, तो रोटी को बेलना आटा उसनने के लिए है, आटा उसन कर रोटी बेल लो, तो आटे का उसनना रोटी के बेलने के लिए है। अब यहां पर उस तरह से नहीं घट रहा है ना, ये तो हम केवल इसे त्वा प्रत्यय या लेप के आधार पर नहीं निर्णय कर रहे हैं, हम वहां दोनों में उपकार्य उपकारक भाव देख करके निर्णय कर पा रहे हैं, यहां ये संगत है। और कुछ? हाँ, पृष्ठ संख्या 1348। हाँ, इसमें भाष्य में सबसे अंतिम पंक्ति है, अथवा उत्पत्ति संयोगी त्वात इति। यहाँ जो उत्पत्ति संयोगात्विति कजी दूसरी व्याख्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आई। उत्पत्ति के असंयोगी होने से, उत्पत्ति का मतलब है कि जैसे उत्पत्ति विधि होती है, उसको प्रारंभ करने की कर्म की, उस तरह से उत्पत्ति असंयोगित्वात, यहां कामनाओं की उत्पत्ति की बात नहीं कही जा रही है, किसके द्वारा कामनाओं को उत्पन्न करें। ये जो वचन है मान लीजिए सर्वेभ्यो दर्शपूर्ण मासौ, ठीक है, तो दर्शपूर्ण मास करके सब कामनाओं की उत्पत्ति नहीं की जाए, इस वाक्य में सब कामनाओं के उत्पन्न करने को नहीं कहा जा रहा है। सर्वेभ्यो दर्शपूर्ण मासौ, सब कामनाओं के लिए दर्शपूर्ण मास है, तो इस वाक्य से ये नहीं कहा जा रहा है कि सब कामनाएं उत्पन्न की जाएं। अगर ये विधि होती कि सब कामनाएं उत्पन्न की जाएं और फिर उनके लिए दर्शपूर्ण मास जुड़ जाता, तब तो सारी कामनाएं एक साथ आ सकती थी, वचन से नाति भार है। वचन अगर ऐसा कह रहा है तब तो चलो मान लेते, लेकिन व्यवहार में सब कामनाएं एक साथ होती नहीं है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि सब कामनाएं करके फिर दर्शपूर्ण मास को नहीं कहा जा रहा है, जो कामना है किसी की कुछ किसी की कुछ, वो इस वाक्य से कामनाएं उत्पन्न नहीं की जा रही, कामनाएं तो स्वभावतः उत्पन्न हुई हैं, विद्यमान हैं, और उनके विद्यमान रहते हुए ये कहा जा रहा है कि आप दर्शपूर्ण मास कीजिए, उसके लिए दर्शपूर्ण मास कीजिए, तब इससे सब कामनाओं का मतलब सारी की सारी इकट्ठी कामनाएं अर्थ नहीं लिया जा सकता, जो उपलब्ध है। ठीक है, तो देखो यही बात कह रहे हैं ये, यहां पर उत्पत्ति असंयोगित्वादिति न कामानाम एतद उत्पत्ति वचनम, ये जो वचन है सर्वेभ्यो दर्शपूर्ण मासौ, ये कामनाओं को उत्पन्न करने वाला वचन नहीं है, उत्पत्ति होता तब तो सब कामनाएं आ जाती, इसी में कह रहे हैं उत्पन्नानाम लक्षणत्वेन वचननम वचनम, जो उत्पन्न हो चुकी हैं उनको लक्षित करते हुए ये वचन है, जो कामनाएं उत्पन्न हो चुकी हैं उनको लक्षित करते, यानी उनका अनुवाद करते हुए, उनको संकेतित करते हुए दश पूर्णमास की विधि की गई। दश पूर्णमास करने को कहा गया, दोनों का संबंध जोड़ा गया, तो इसलिए सब कामनाएं वहां पर नहीं आ सकती। ये सर्वे कामास्तेभ्यो दश पूर्णमासो ज्योतिष्टोमश्चेति, जो सारी कामनाएं हैं विद्यमान हैं, जो भी हैं, जो जो भी हैं, उनके लिए दश पूर्णमास है। न सर्वे कामाः कर्मणः श्रूयन्ते, सारी कामनाएं उस कर्म के लिए सुनी नहीं जा रही हैं, सब है मतलब जो हैं वो अर्थ निकलाएगा। ये सर्वे कामास्तेभ्यो ही कर्म विधीयते, तस्मात न कामानां साहित्यम गम्यते इति, कर्मों का साहित्य नहीं आ रहा है, समूह नहीं आ रहा है। विधि अगर होती, इसी की उत्पत्ति कही जा रही होती, तो सबके सब कामनाओं का समूह मिला करके दश पूर्णमास से जोड़ा जाता, ऐसा कह रहे हैं। जो पीछे जो अर्थ किया था इसका, उससे कुछ भिन्नता सी प्रतीत नहीं हो रही, जो 28 सूत्र के जो भाष्य की दूसरी पंक्ति अर्थस्य उत्पत्ति संयोगित्वात्, वहां पे भी ये कहा था कि न सर्वे एव युगपत उत्पद्यन्ते, नहीं एक साथ उत्पन्न नहीं होते हैं, ये तो खैर कहा गया। अर्थ के उत्पत्ति असंयोगित्व होने से, कामना के ये कामना के रूप में यहां पर फल की दृष्टि से कथन है, समझना चाहिए। अर्थस्य उत्पत्ति संयोगिता अर्था इमे कामा नामा, एक तो कामना मतलब तो एक इच्छा मात्र होता है, एक तो इच्छा मात्र हो गया, एक है कि वो कामना की पूर्ति फल के रूप में। इन्होंने जो अर्थ किया है ना सूत्रार्थ में, वो देखो अर्थस्य मतलब संपूर्ण फल का उत्पत्ति असंयोगी तिवात युक्पत उत्पत्ति के साथ संयोगी नहीं होने से, भाष्य में तो कह अलग है। विवरण दिया इसके लिए दोनों का अंतर दिखाने के लिए, इन दोनों व्याख्याओं में यह अंतर है कि प्रथम व्याख्या में इनकी युगपत उत्पत्ति की असंभावना दर्शाई है, एक साथ हो ही नहीं सकती, इसलिए जिस कामना की अभिलाषा होगी उसकी पूर्ति दश पूर्णमास और ज्योतिष्टोम से हो जाएगी। दूसरी व्याख्या में कहा है सर्वेभ्यो दश पूर्णमास सर्वेभ्यो ज्योतिष्टोम में वचन कामनाओं को उत्पन्न करने का विधायक नहीं है, किंतु अभी तो उत्पन्न हुई कामनाओं का लक्षणा से सर्व शब्द से कथन किया गया है। कर्म से ये कामनाएं नहीं कही गई हैं, जो कामनाएं हैं वो की जा रही हैं, ठीक है। तो ये वाला विवरण स्पष्ट नहीं हुआ, जो पहली पंक्ति कही कि पहले में इन्होंने कहा कि एक साथ सब कामनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती, मनुष्य में हो ही नहीं सकती हैं। हाँ, मनुष्य में कामना एक समय में एक होगी, कुछ होगी, सारी कामनाएं नहीं होंगी। उसके लिए इन्होंने ऊपर जो कहा ना, इनका विरोध होने से असंभवो युगपत उत्पत्ते है सर्वेशाम विरोधात्, ये परस्पर विरुद्ध होता है, ये व्याख्याएं ये इच्छाएं परस्पर विपरीत हो सकती हैं। क्योंकि भोजन मान लो ये खाना है ये नहीं खाना है, दिल्ली जाना है या कलकत्ता जाना है, ऐसे तो कामनाएं तो दोनों हैं, लेकिन मान लो एक समय में एक ही हो सकती है, तो वो दोनों नहीं हो सकती परस्पर विरुद्ध होने से। एक कहे कि खेलूंगा, मैं खेलने की इच्छा है, और कहे कि मैं पढ़ूंगा या सोऊंगा, अब ये दोनों ये एक साथ नहीं हो सकती है। इस दृष्टि से ये है, ये मनुष्य के अंदर है, और यहां शास्त्रीय वचन से कि ये इनकी उत्पत्ति का कथन नहीं कर रहा है कि सारी कामनाएं हों और फिर ये किया जाए, कामनाएं होने पर यानी इसकी विधि नहीं है, कामनाओं की यहां पर विधि नहीं की जा रही है, कामनाओं का अनुवाद है ये। कामनाएं स्वभावतः सिद्ध हैं, उनको लक्षित करके यहां पर फिर विधि का कथन संबंध जोड़ा जा रहा है। ये अभी तो उत्पन्न हुई कामनाओं का लक्षणा से सर्व शब्द से कथन किया जा रहा है, होंगी तो मनुष्य में ही। खैर दूसरा प्रश्न है, पृष्ठ संख्या 1360। भाष्य में नीचे से चौथी पंक्ति अंतिम से पूर्व पक्षी का प्रश्न है और उसके बाद जो सिद्धांत का समाधान है, दोनों स्पष्ट नहीं हो रहा। पूर्व पक्षी कह रहा है, ननु परिधि प्रहरणस्य उपरिष्टात भावेन तस्य उपक्रियेत इति। काल की दृष्टि से और एक दूसरे का कोई उपकारक नहीं है, ये तो सिद्धांति ने पहले कहा, एक दूसरे के उपकारक नहीं है। तो यहां जो मूल में हमारा शब्द है ये ऊर्ध्वम है, अग्नि मारुताद ऊर्ध्वम अनुयाजेश चरंती, ठीक है, अथवा तो प्रहृत्य वाला ले रहे हैं, ठीक है, प्रहृत्य परिधीन जुहोति हरि योजनम, तो इसमें उसके बाद में एक दूसरे का उपकार तो कर नहीं रहे। ये कह रहे हैं ननु परिधि प्रहरण से उपरिष्टात भावेना, परिधि प्रहरण के पहले होने से तस्य उपक्रियेता, ये उसके इससे उसका उपकार किया जाए। जो उपकारक होता है वो पहले होता है ये मान करके। ये जो ऊपरी भाव है ना, प्रहरणस्य उपरिष्टात भावेना, ऊपरी भाव मतलब ये काल की दृष्टि से है, वो पहले है तो उससे इसका उपकार किया जाए, मतलब इसको प्रारंभ किया जाए, उपक्रम के रूप में प्रारंभ किया जाए। ये पहले से है, इससे ये काम शुरू होगा, ठीक है। जैसे दीप प्रज्वलन कर रहे हैं हम या अग्निधान कर रहे हैं, आगे कुछ और कार्य करना है तो पहले ये होगा, तो इसके बाद में वो होगा, तो इससे उसका उपक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, तो इसके पहले वाले के होने पे दूसरा होगा, उसका दूसरे का प्रारंभ इस पहले वाले पे निर्भर कर रहा है, तो ये उपकारक हो जाएगा। उपकार वहां पर इस तरह से उपकार लिया जा सकता है, वैसे कोई उपकार नहीं कर रहा है, मना किया तो पूर्व पक्षी एक उपकार को लाने के लिए इस तरह से कथन कर रहा है, यानी उसमें अंगांगी भाव स्थापित करना चाह रहा है वो। तो ननु परिधि प्रहरणस्य उपरिष्टात भावेन तस्य उपक्रियेता इति। तो सिद्धांती कह रहा है, उच्यते न ही उपरी भावार्थम परिधि ग्रहणम अनुष्ठेयम्। जो परिधि प्रहरणम अनुष्ठेय, परिधि का जो प्रहरण है वो इसके उपरी भाव के लिए नहीं अनुष्ठित किया जा रहा है, हरि योजन के पहले करना है, इसलिए कि नहीं किया जा रहा है वो। हरि योजन करना था, हरि योजन को प्रारंभ करना है, उसको इसके लिए उससे पहले ये करना चाहिए, इस दृष्टि से परिधि प्रहरण नहीं किया जा रहा है। अगर हरि योजन के पहले इसको, उसको प्रारंभ करने के लिए पहले किया जाता तो ये बात संगत होती, तो उससे जुड़ जाता वो। कह रहे न ही ऊपरी भावार्थम परिधि प्रहरणम अनुष्ठेयम्। विद्यते एव एतत् पशुअर्थम, ये तो पशु के लिए है ही अलग से, यानी पशु प्रयोजन अलग है, उसका प्रयोजक परिधि प्रहरण का प्रयोजक अलग हो गया, तब हरि योजन उसका प्रयोजक नहीं होगा। उसको प्रारंभ करना, उसके प्रारंभ करने के लिए वो उससे पहले है, ऐसा नहीं, वो तो पशुअर्थ पहले से ही है, विद्यमान है, वो भी विद्यमान है और ये भी, ये फिर आगे होगा। तस्मिंश्च सति तस्य उपरि भावो विद्यते एव इति, और उसके होने पर, पशुअर्थ होने पर उपरी भाव तो पहले से विद्यमान है। यदि हरि योजन से की अपेक्षा उसका पूर्व भाव यहां पर कहा जा रहा होता, विहित किया जा रहा होता, यानी इससे पहले यह करना चाहिए, तो उपकारी उपकारक भाव हम जोड़ सकते थे, अंगांगी भाव बन जाता, पर वो तो पहले से है ही अन्य प्रयोजन के कारण से, इसलिए अब उपकारी उपकारक भाव नहीं बनेगा। तस्मात कालार्थः संबंधः इति, तो फिर कहा क्यों जा रहा है, जो उपकारी उपकारक भाव नहीं है उसका प्रयोजन है, तो इसका उद्देश्य केवल काल को बताना ही होगा, काल की दृष्टि से कथन है, उपकारी उपकारक भाव नहीं है। यहां बिना काल के विधान के भी ये बात सिद्ध नहीं होती, ऊपरी भाव के कारण स्वयं ही पहले परिधिया होती और उसके बाद हरि योजन हो जाता। उसके लिए कोई वचन नहीं उस तरह का कि हरि योजन को कब करे। इसका तो ठीक है, ये तो पश्चवर्त है, परिधि प्रहरण तो पश्चवर्त है और वो किसी और कर्म से जुड़ा हुआ होगा तो उसके अनुसार उसका जो काल प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। लेकिन हरि योजन कब करें? ये जो अंतिम से दूसरी पंक्ति में तो कह रहे कि तस्मिंश्च सति तस्य उपरि भाव विद्यते एव। हाँ, इसका अर्थ मान रहे कि उपरि भाव तो सिद्ध है ही नहीं। उपरि भाव का मतलब ये पशुअर्थ है और पशु पहले होगा, पशु कर्म पहले होगा, वो पहले से विद्यमान है, केवल इतना ही कहना चाह रहे हैं। एक ऊपरी भाव है संबंध जोड़ते हुए हरि योजन से पहले ये करना है, एक है कि वो पहले होना ही है, पहले विद्यमानता है ही। तो तत्काल पूर्व जोड़ने के लिए फिर कालार्थ है सर। देखिए समाधान में इन्होंने लिखा, ऊपरी भाव दर्शाने के लिए परिधि के प्रहरण का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। यह परिधि प्रहरण पशु याग के लिए विद्यमान है, उसके पशु याग में विद्यमान होने पर हरि योजन का ऊपरी भाव है ही। खोल रहे हैं, अर्थात पशु याग के पश्चात हरि योजन होम होता है और यह पशु याग के लिए है, पशुअर्थ है। प्रस्तर प्रहरण पशु के लिए है तो वो उसके पहले हो ही जाएगा। अतः पशु यागांतर्गत परिधि ग्रहण से, परिधि प्रहरण से हरि योजन होम का पश्चात भाव विद्यमान ही है, इसलिए काल के बोधन के लिए संबंध है। इसके अंदर जरूर ये बात है कि हरि योजन का पश्चात भाव विद्यमान ही है, ये जो बात है ना। ऊपरी भाव विद्यमान ही है, मतलब ये अनुवाद की बात है, इसको विहित नहीं किया जा रहा है ऊपरी भाव को। इससे इसका ऊपरी भाव स्थापित नहीं किया जा रहा है, ऊपरी भाव तो है ही पहले से वो विद्यमान है, केवल प्रस्तर प्रहरण की बात है। प्रस्तर प्रहरण तो पहले से होना ही है, बस इतना। और कुछ आचार्य जी इसमें कि अभी जो पंक्ति चल रही है तस्मिंश्च सति तस्य उपरि भाव विद्यते एव, तो अगर ये अनुवाद के लिए तो फिर ये प्रश्न उठेगा कि यहाँ इस तरीके से कथन क्यों किया, फिर काल भी काल को बताया क्यों, काल का कथन क्यों किया फिर। हरि योजन उसके बाद में होगा इसलिए नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो तो सिद्ध ही है कि हरि योजन तो बाद में ही होता है, तो जो सिद्ध अपने बात आप में स्वतंत्र, हाँ। स्वतंत्र रूप से वो पहले ही है, हरि योजन के पहले उसको करना है इसके लिए यहां पर कथन नहीं किया जा रहा है। वो तो पहले से ही है और वो पहले से है, बस उसका अनुवाद करके कहा जा रहा है कि हरि योजन इसके बाद में करना चाहिए। मतलब यहाँ किसी की काल की विधि की जा रही है कि नहीं की जा रही इस वाक्य में, काल के लिए तो है ही यहां पर, काल के लिए कालार्थ है संबंध, ये जो संबंध इन दोनों के बीच में लगाया जा रहा है वो काल को बताने के लिए है। ऊपरी भाव को आप यूं लीजिए, यद्यपि सापेक्ष है, हरि योजन से जुड़ करके ही होगा, लेकिन वो पशु कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है ही पहले से। वो तो इससे हरि योजन से जुड़ते हुए उससे पहले होना है, ये नहीं संबंध बनाया जा रहा है। स्वतंत्र रूप से, निरपेक्ष रूप से पूर्व भाव उसका है, पूर्व भाव तो मानना ही होगा पहले से, वो स्वतंत्र रूप से है बस। पूर्व पक्षी यहां पर इसके आधार पर अंगांगी भाव मानते हुए सापेक्ष पूर्व भाव मान रहा है, सिद्धांत कह रहा है कि यहां सापेक्ष पूर्व भाव नहीं है, पूर्व भाव है बस, वो तो पहले से विद्यमान है ही। हरि योजन के कारण से पूर्व भाव नहीं है यहां पर, यानी सापेक्ष रूप से पूर्व भाव नहीं है। सापेक्ष रूप से पूर्व भाव होता तो अंगांगी भाव होता, तो काल का तो कथन है ही, वो तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका वाक्य का प्रयोजन क्या होगा। कालकी का विधान तो इन्होंने शीर्षक कह ही रखा है, अनुयाजादीनाम काल विधानार्थताधिकरणम, ये इसके बाद में हो। उसके बाद में बहुत सारी चीजें हो सकती होंगी, बहुत सारी चीजें हो सकती होंगी, वो पहले तो होना ही है। यानी अग्नि मारुत का जो ये हो गया, या तो परिधि प्रस्तर परिधि प्रहरण का हुआ, उसके बाद में बहुत सारी चीजें हो सकती होंगी। वो बहुत सारी चीजें उन सब के ये पहले भी है, लेकिन इसके बाद में करे किसको, तो उसमें हरि योजन का नाम आया होगा। इस तरह संगतता देखी जा सकती है। सामान्य पूर्व कालता पहले से विद्यमान है, अब उत्तर काल में कौन सा हो उसके कुछ संबंध जोड़ने के लिए इसको कह दिया गया कि इसके बाद में ये होना चाहिए। एक संभावना के रूप में जो मेरे को सूझा वो मैं अभी बोल रहा हूं, फिर भी और विचार कर सकते हैं इसमें। आचार्य जी, दूसरा प्रश्न है कि आज के जो इसमें त्वा प्रत्ययांत वाले जो शब्द आए हैं, तो यहां पर सब जगह पे आनंतरीय अर्थ ही लिया जाए या फिर बीच में कोई व्यवधान होने पर भी होगा? व्यवधान वाली बात भी हो ही सकती है, ये तो अपने को जैसे प्रारंभ में इन्होंने बात की थी मीमांसा के प्रारंभ में ही, तो उसमें आनंतरीय मात्र आनंतरीय भी हम लक्षणा से लेंगे, लेकिन एकदम अनुक्षण एकदम आनंतरीय इस तरह का कि बाद में है, बाद में कब है ये तो वचन कह नहीं रहा है, श्रुति तो नहीं कह रही है। वो प्रसंगानुसार जहां जहां लगेगा, या तो कोई दूसरा वाक्य हो या यथा संभव होगा, तो एकदम बाद में नहीं होता है उसका अर्थ। बाद में तो है लेकिन एकदम बाद में इसकी श्रुति नहीं है, ये प्रत्यय इस अर्थ में नहीं है, तो बीच में हो सकता है व्यवधान। मतलब अगर बीच में करने के लिए किसी कार्य का विधान है तब तो बीच में हम किसी को माने, अगर किसी का नहीं है तो सीधा आनंतरीय माना जाए? माना जा सकता नहीं, दूसरे कार्यों का विधान भले ही ना हो, दूसरे कार्यों का विधान भले ही ना हो, लेकिन सामान्य रूप से वैसे ही दूसरे कार्य हो रहे हो वहां बिना विधान के भी, तो केवल इतने से नहीं हो सकता। वो पूरा जो सारा वर्णन दे रखा है उन्होंने, क्या क्या चीजें कैसे कैसे होनी चाहिए, उसके अनुरूप ये जाकर के लगेंगे अनंतरता कैसी है। आगे कुछ चर्चा आएगी अभी अनंतरता की अगले अधिकरणों में इसी विषय को लेकर के, ठीक है? तो आगे देखिए पृष्ठ संख्या 1368, पिछला जो अधिकरण देखा था 39 और 40वां सूत्र, इन्हीं सूत्रों की 39वीं अकेला, हाँ इसकी दूसरे ढंग से इन्होंने व्याख्या यहां पर की है। तो शीर्षक देखिए, वर्णकांतरेण वैश्वानरेष्टेर जात कर्मोत्तर कालत्वाधिकरण। वर्णकांतर भिन्न ढंग से व्याख्या की जा रही है इसको, अलग अधिकरण बना करके, कि वैश्वानरेष्टि के जात कर्म के बाद में करना उसका काल ये सिद्ध किया जा रहा है कि वैश्वानरेष्टि जात कर्म संस्कार के बाद में की जानी चाहिए। एवं वा वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत पुत्रे जाते, पुत्र के उत्पन्न होने पर वैश्वानर द्वादश कपाल का निर्वाप करे। अब ये पुत्रे जाते का मतलब क्या है, ये पुत्र के उत्पन्न होने के तत्काल बाद में या जात कर्म के बाद में, ये यहां पर प्रश्न उठाया जा रहा है। तत्र संदेह किम जात मात्रे उत कृते जात कर्मणी थी, पुत्र के उत्पन्न होते ही वैश्वानरेष्टि करेगा, ये द्वादश कपाल का निर्वाप करेगा, अथवा उत्पन्न हुआ फिर जात कर्म हो गया और उसके बाद में करेगा, तो पूर्व पक्षी कह रहा है जात मात्र इति ब्रूमः, उत्पन्न होते ही उसके बाद में करें। संप्राप्ते ही निमित्ते नैमित्तिके न भवितव्यम्। निमित्त के प्राप्त हो जाने पर, यानी बच्चा उत्पन्न हो गया है, तो तन निमित्तक जो है नैमित्तिक है वो भी उसी के तत्काल बाद में हो जाना चाहिए। एवं प्राप्ते ब्रूमः, इसके बाद में अभी सिद्धांति कह रहे हैं, तो सिद्धांति का पक्ष कृते जात कर्मणी थी, जात कर्म संस्कार करने के बाद में वैश्वानर का करे, कुतः सामर्थ्यात, और तभी वहीं पर संगत होता है वो। कैसे? कृते ही जात कर्मणी प्राशनम तस्य विधीयते। जात कर्म करने के बाद उसका प्राशन विहित किया जाता है, कुछ खिलाया जाता है, जो चटाया जाता है शुरू में, हाँ? शहद जो चटाया जाता है, अन्न प्राशन नहीं, शहद आदि जो घी शहद जो होता है। तो कृते ही जात कर्मणी प्राशनम तस्य विधीयते। यदि प्राक जात कर्मणा इष्टि क्रियते प्राशन कालो विप्रकृष्यता, अगर जात कर्म के पहले इष्टि करने लगे, यानी उत्पन्न होते ही पहले इष्टि करे फिर जात कर्म करे, तो फिर ऐसा होने पर उसका जो प्राशन काल है वो खिंच जाएगा, लंबा हो जाएगा, देर हो जाएगी। तत्र से शरीर धारणम न स्यात्, बच्चे के शरीर धारण का में बाधा होगी। इस पर पूर्व पक्षी कहता है अथ यद उक्तम, यानी पूर्व पक्षी ने जो कहा था संप्राप्ते निमित्ते ही नैमित्तिके न भवितव्यमिति, निमित्त के होते ही नैमित्तिक भी होना चाहिए, ये जो उसने बात कही थी उच्चते, उसका उत्तर आगे दिया जा रहा है। अंगानाम तु उपघात संयोगो निमित्तार्थः, तो अंग का मतलब है बच्चे के प्रति जो कर्म किए जा रहे हैं वो उसके अंग कर्म कहलाएंगे, जो इष्टियां हैं उनका। उपघात संयोगो, उपघात से मतलब यहां पर पुत्र जन्म के साथ में अर्थ लिया, उपघात का मतलब पुत्र का जन्म जो हो चुका है, उपघात का मतलब पुत्र जन्म, भाष्यकार स्वयं भी खोलेंगे। तो पुत्र जन्म के साथ में जो संयोग है वो निमित्तार्थ, निमित्त के लिए है। तो यहां पर वो केवल निमित्त बताया जा रहा है, उसको ये नहीं कहा जा रहा है कि उसके तत्काल बाद में किया जाए। भाष्य, उपघात पुत्र जन्म तद्भूतम निमित्तम, तो उपघात का मतलब है पुत्र का जन्म, और तद्भूतम निमित्तम वो कैसा निमित्त है जो हो चुका है, विद्यमान है, भूतकालिक निमित्त है। यानी जो जन्म की प्रक्रिया चल रही है, जन्म ले रहा है उस, वो हो चुका है, पूरा हो चुका है, उसके बाद का है ये। न तत्कालो अंगम, जो उसी समय में होता है, यानी जन्म रूप जो काल है वो उसका अंग नहीं है। न तत्काल, वो जो काल है वो उसका अंग नहीं है। तच्च निमित्तम, वो केवल निमित्त है। अगर जन्म का जो काल होता वो वैश्वानर का अंग होता, काल की दृष्टि से अंग होता, तब तो उसी काल में करना होता, तो बोले वो अंग नहीं है, वो केवल निमित्त है उसका। न तत्कालो अंगम तच्च निमित्तम कृतेपि जात कर्मणि न अपाई थी, और जात कर्म के कर लेने पर भी वो जो निमित्त है वो हटता नहीं है, क्योंकि निमित्त यही तो था पुत्रे जाते, पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर। तो पुत्र के उत्पन्न हो जाने के बाद में जात कर्म यदि कर लिया और उसके बाद में ये कर रहे हैं प्राशन, और उसके बाद में ये कर रहे हैं, तब भी पुत्रे जाते वाली बात तो संगत है, निमित्त तो वहां पर भी है, पुत्र का जन्म हो ही चुका है, और वो चूंकि भूत निमित्त है, तद्भूतम निमित्तम, कि वो हो चुका है, बस केवल इतनी सी बात यहां पर कही गई है। तो तच्च निमित्तम कृतेपि जात कर्मणि न अपैति, इतरस्मिन पक्षे कालो अपेयात, और जो दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष मतलब पूर्व पक्ष जो है, उसके अनुसार यदि इसको अंग माना जाए, पुत्रे जाते उस काल को इसका अंग माना जाए, तो पुत्र के उत्पन्न होने के बाद भी कुछ न कुछ समय तो वहां फिर भी बीत ही जाएगा। एकदम जो जो अर्थ पूर्व पक्ष लेना चाह रहा है वो तो अर्थ फिर भी नहीं घटेगा, तो कुछ न कुछ समय तो बीत ही जाएगा। तो आपको भी आप काल के अंदर, आप इतरस्मिन पक्षे कालो अपेयात, कुछ न कुछ काल तो आपका निकल ही जाएगा। लक्षणाच अस्मिन पक्षे स्यात, और ऐसे में जो आप अर्थ कर रहे हो वो लाक्षणिक होगा, साक्षात अर्थ नहीं हो पाएगा। तस्मात कृते जात कर्मणी थी, इसलिए जात कर्म के हो जाने पर ये करना चाहिए वैश्वानर। आगे अथ किम अंतरदशा है यस्मिन कस्मिन वा अहनी, तो बाद में तो होना चाहिए, ये तो बात हो गई, अब वो बाद में कब होना चाहिए उसके लिए फिर थोड़ी और चर्चा चल रही है कि अथ किम अंतरदशा है, दस दिन के अंदर अंदर यस्मिन कश्चित वा अहनी उत स्व काले इति, दस दिन के अंदर अंदर किसी भी दिन कर ले अथवा तो उसका अपना जो काल है उसी समय हो। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है यस्मिन कस्मिन वा अहनी इत्येवम अनियम प्राप्त, किसी भी दिन कर सकते हैं इसलिए यहां पर अनियम है, उन दस दिनों के अंदर, उसके बाद के दस दिनों में कभी भी कर ले। कुतः नियामका भावादिति, कोई नियामक वचन तो यहां पर मिल नहीं रहा है, इस पर सिद्धांति कह रहा है अत्र उच्यते पौर्णमास्याम अमावास्यायाम वा, ये जो होगा ये पौर्णमासी या अमावस्या में ही किया जाएगा, वैश्वानर द्वादश कपाल का निर्वाप पूर्णमासी अमावस्या में ही होगा और बाकी समय में नहीं होगा। कुतः श्रुते है, बोले ऐसी श्रुति मिलती है, एवं ही श्रूयते या इष्टिया पशुना सोमेन वा यजेत सब पौर्णमास्यायाम अमावस्यायाम वा यजेत, तो जो पशु से या सोम से इष्टि को करना चाहता है, पशु से करना चाहता है इष्टि पशु या सोम से यजन करना चाहता है तो पूर्णमासी या अमावस्या में करे। नातिभारो वचनस्य, और वचन के लिए कोई अतिभार नहीं है, जब ये दो बातें कह दी गई हैं तो जब भी पूर्णमासी अमावस्या आएगी उस दिन ये होगा। नास्ति वचनस्य नातिभारो वचनस्य इतरस्मिन पक्षे कालो अपेयात लक्षणा अपि अस्मिन पक्षे स्यात, उसी बात को कह रहे हैं पीछे वाली को कि उस पक्ष में पूर्व पक्ष में तो काल बीत जाएगा आपके अनुसार, आप जैसा कह रहे हो वैसा तो आप भी नहीं कर पाओगे और उसमें लक्षणा भी करनी पड़ेगी, और अन्यस्याम तिथौ अंतरदशा है वा कुर्वन सर्वाणी अंगानी उपसंहर तुम न शक्नुयात, और अगर आप ये कहते हो वही उसी बात में दोष और दिखा रहे हैं कि उन द्वादशा की किसी भी दिन में दस दिनों के अंदर किसी भी दिन में अगर कर रहे हैं ये आप अर्थ ले लोगे तो सारे के सारे जातकर्म आदि के सारे अंग पूरे नहीं हो पाएंगे। अब मान लो दस दिन के अंदर कोई सा भी दिन है वो तो पहला दिन भी कर सकता है कोई, तो जो सारे अंग होने हैं अंग सहित वो पूरे के पूरे नहीं हो पाएंगे, प्रधान कर्म भले ही हो गया लेकिन उसके अंग कर्म है वो सारे पूरे नहीं हो पाएंगे। कालम शौचम च नोपसंग्रहयात संग्रहणीयात, तो एक तो समय और जो शौच है वो दोनों ठीक नहीं हो पाएंगे, तो समय मतलब तो वो जल्दी हो जाएगा, इष्टि का काल जो है पौर्णमासी या अमावस्या वो नहीं हो पाएगा, आप दस दिन में कर रहे हो ये आवश्यक थोड़ा है कि दस दिन में पूर्णमासी या अमावस्या आ ही जाएगी, हो सकता है ना भी आए तो वो काल का काल छूट जाएगा, और शौच शौच को भी नहीं कर पाएंगे। शौच के लिए इन्होंने नीचे लिखा है युधिष्ठिर जी ने कि जन्म के बाद दस दिनों तक अशुचि रहते हैं वो, तो उन दस दिनों वाला जो है वो काल रहेगा अशुचि का, तो शौच शुचि वाला काल भी प्रारंभ नहीं हो पाएगा। तस्मात अतीते दशाहे पौर्णमास्यायाम अमावस्यायाम वा कुर्यादिति, इसलिए पुत्रे जाते का मतलब उसके उत्पन्न होने के दस दिन के बाद में, फिर जो अमावस्या और पूर्णमासी आएगी उस दिन करें, और यदि दस दिनों के अंदर भी पूर्णमासी अमावस्या आ गई तो उसके उसमें नहीं करेगा, उसके बाद में जब भी आएगी तो वो अधिक दिन भी हो सकते हैं, कितने भी दिन हो सकते हैं वो। तो इस प्रकार वैश्वानरेष्टे जात कर्मोत्तर कालताधिकरण, वैश्वानरेष्टि के जात कर्म के बाद में करने का कथन किया गया है। इदम अधिकरण द्वयम् जातेष्टि न्याय, जातेष्टि न्याय उत्पन्न हुए की इष्टि, इस न्याय से कहा जाता है। सत्रवां अधिकरण सौत्रामण्यादेह स्वकाल कर्तव्यत्वाधिकरण, सौत्रामणि आदि के को कब करना चाहिए तो इनके अपने अपने काल के अनुसार इनको करना चाहिए, ये सिद्धांत पक्ष है, वही वचन लिए हैं पहले वाले, उसी की आगे की चर्चा है। तो अग्निम चित्वा सौत्रामण्या यजेत वाजपेयेन इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत, दोनों वाक्यों की पिछली चर्चा हम देख ही चुके हैं। तो अंग प्रयोजन संबंध इत्युक्तम, इन दोनों में अंग का संबंध यानी अंगांगी संबंध यहां पर विद्यमान है, अंग जो है उस रूप में ये प्रयोजन है यहां पर। एतत् इदानीं संदीयते, अब इसमें ये संदेह कर रहे हैं, प्रश्न उठ रहा है कि किम चितमात्रे तंत्र मध्य एव कर्तव्यम उत स्व काले कर्तव्यमिति, चितमात्र यानी अग्नि का चयन यानी वो बनाया ही है, अभी हमने स्तंडिल बनाया ही है और उसके करते ही, त तंत्र मध्य, यानी जो कर्म प्रधान चल रहा है वहां पर उसके बीच में ही कर लिया जाए, अथवा स्वकाले कर्तव्यमिति, उसके अपने काल में वो करना चाहिए। अपने काल का मतलब है कि सौत्रामणि और बृहस्पति सव का जो अपना काल है उस समय करना चाहिए। अग्नि और इधर वाजपेयी, इनको अपने अंग सहित पूरा करके उसके बाद में इन दो को अपने काल में करना चाहिए, ठीक है, इन दोनों को उनके अपने काल में करना चाहिए। आगे और स्पष्ट हो जाएगा, तो किम चितमात्रे तन्मध्ये एव कर्तव्यम उत स्वकाले कर्तव्यमिति, तथा वाजपेये किम बृहस्पति सव उत स्वकाले इति। वाच ये दूसरे पक्ष में भी, दूसरे वाक्य में यह घटेगा कि वाजपेये, वाजपेयी के में होगा, वाजपेयी में ही बृहस्पति सव होगा, अथवा बृहस्पति सव अपने काल के अंतर्गत अपने काल में होगा। इसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहा है, प्रधानेन अभिसंयोगात अंगानां मुख्य कालत्वम्। तो अंगों का प्रधान के साथ में संयोग होने से, क्योंकि अंग और अंगी भाव है तो वो तो समान ही उसी में माने जाने चाहिए, तो मुख्य कालत्वम यानी प्रधान का जो काल है उसी काल में अंग भी होने चाहिए। भाष्य, मुख्य कालत्वम अनयोः स्यात्, इनका दोनों का, दोनों मतलब सौत्रामणि और बृहस्पति सव, इन दोनों का मुख्य वाला काल ही हो। इनके मुख्य कौन कौन से हैं, यही पहले वाले, इनके सौत्रामण्य का अग्नि चयन और बृहस्पति का वाजपेय। कुतः, तो प्रधान कालत्वात अंगानाम, अंगों के प्रधान के काल वाला होने से। एको ही काल है प्रधानानाम अंगानाम च इति वक्षते, तो आगे एक सूत्र कहा जाएगा कि प्रधान और अंग का काल एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। उसके लिए सूत्र है आगे 11वें अध्याय में आएगा, अंगानी तो विधानत्वात् प्रधानेन उपदिश्यरन, अंग जो है उनका विधान होने से वो प्रधान के साथ साथ ही समझने चाहिए, उनका काल प्रधान वाला ही होना चाहिए। इति अग्निचयनम कृत्वा न तावत्येव स्थातव्यम्। पूर्व पक्षी कह रहा है कि अग्निचयन करके उतने से ही नहीं वहां पर रुक जाना चाहिए, सौत्रामणि संजको अपरो यागा कर्तव्य इति। सौत्रामणि संजक नाम का एक अलग याग भी उसी समय उसके बाद में कर लेना चाहिए। तथा वाजपेयम अभिनिर्वर्त्य नैतावता कृति स्यात्, और वाजपेय याग को करके उतने से अपने को चरितार्थ नहीं समझ लेना चाहिए। बृहस्पति सव संजकम यागम अभिनिर्वर्तयेदिति, बृहस्पति सव नाम के याग का को भी उसके तत्काल बाद में कर लेना चाहिए। इसके ऊपर अब सिद्धांती कह रहा है, अपवृत्ते तु चोदना तत्सामान्यात् स्वकाले स्यात्। बोले ये जो वचन है ये अपवृत्त के होने पर, पूरा हो जाने के बाद में कथन किया जा रहा है। अग्निम चित्वा, यहां जो कहा जा रहा है, अथवा वाजपेयी न इष्ट्वा, ये जो कथन किया जा रहा है, तो ये चोदना है, विधि है, और इसके पूरा हो जाने पर दूसरे को कहा जा रहा है। तो अपवृत्ते तो चोदना तत्सामान्यात् स्वकाले स्यात्, तो उसके सामान्य होने से ये जो बाद वाली चीजें हैं ये अपने अपने काल में होवें, इस पूर्व वाले के काल में नहीं होंगी, इनको पूरा करना है। पूरा करना है मतलब प्रधान कर्म और अंग कर्म सब मिला करके पूरा करना है। भाष्य में बताएंगे, अपवृत्ते यागे चोद्यते यागांतरम इदम्, याग के पूरा हो जाने पर अब यागांतर को का यहां पर कथन किया जा रहा है। और अपवृत्ति, तो बोले अपवृत्ति क्या है, अपवृत्तिश्च सर्वेषु यागांगेषु अकृतेषु न भवति। ये जो अपवृत्ति शब्द है यानी परिपूर्ण है, वो सब यागांगों के न करने पर नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सब यागांगों के कर लेने पर अपवृत्ति होती है, वो पूरा हो गया। न यथा भवान मन्यते याग मात्रे निर्वृत्ते इति, न कि जैसा आप मानते हो, यानी पूर्व पक्षी को कह रहे हैं जैसा आप मानते हो याग मात्र के हो जाने पर, या याग मात्र का मतलब है प्रधान याग के हो जाने पर, अंग बचे हुए हैं तो हैं लेकिन प्रधान याग हो गया है, अब उसके बाद में ही ये दोनों भी सौत्रामणि और बृहस्पति सव कर लेना चाहिए। कुतः, तो इसके लिए सिद्धांती एक कारण बता रहा है कि कर्ण विभक्तिया संयोगात, या कर्ण विभक्ति यानी तृतीय विभक्ति के साथ में संयोग हुआ हुआ है। कैसे, वाजपेयेन इष्ट्वा, वाजपेयेन, ये दूसरे उदाहरण को लेकर के चल रहे हैं अभी, वाजपेयेन इष्ट्वा यहां पर तृतीय विभक्ति है, तो वाजपेयेन फलस्य व्यापारम कृत्वा। वाजपेयेन इष्ट्वा का मतलब क्या है, तो वाजपेय के द्वारा फल के व्यापार को करके, तो फल का व्यापार तो तभी हो पाएगा जब वाजपेय अंगों सहित हो जाएगा। तो वाजपेय न इष्टवा वाजपेय न फल से व्यापारम कृत्वा सांगे न च व्यापारो गम्यते न निरंगे न, तो अंग सहित व्यापार को जाना जाता है न कि अंग रहित। भवेत तंत्र मध्य प्रयोगो यदि वाजपेयम अभिनिर्वर्त्य इति ईप्सित भावो वाजपेयस्य स्यात्। बोले तंत्र के मध्य में प्रयोग हो सकता था, तंत्र का मतलब है वो जो प्रकरण चल रहा है वो अंग सहित प्रधान को करना, तो भवेत तंत्र मध्य प्रयोगो ये तब हो सकता था यदि वाजपेयम अभिनिर्वर्त्य इति ईप्सित भावो भवेत। ईप्सित कि वाजपेय को करके या वाजपेयम या द्वितीय विभक्ति को लेकर के ये ईप्सित किया, कर्तुर ईप्सित तमम कर्म उस दृष्टि से कह रहे हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है वाजपेयेन, और बोले यदि यहां वाजपेयम लिखा हुआ होता तब तो प्रधान याग के करने के बाद में भी इसको किया जा सकता था। वाजपेय से स्यात् यदि द्वितीय विभक्ति होती तो तथा प्रधान मात्रम वाजपेय संजकम अभिनिर्वर्त्य इति गम्यता, तो ये अर्थ आ जाता कि प्रधान मात्र वाजपेय जो है उसको करके फिर इसको करें। न तो एवं अस्ति, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, अगर द्वितीय होती ना तो द्वितीय में तो वाजपेय मतलब वाजपेय प्रधान याग केवल उतना ही लिया जाता। अब वाजपेय ये न इष्टवा ये कहा गया है तो वाजपेय अंग सहित पूरा का पूरा लिया जाएगा, ऐसा ये कह रहे हैं। तस्मात यथोक्तानी सर्वाणी अंगानी कृत्वा इत्यर्थः, इसलिए यथोक्त सारे अंगों को करके फिर ये करना चाहिए। एवं चेत निर्वृत्ते प्रयोगे अतिक्रांते वाजपेय काले यागः प्रयुज्यते, तो अगर ये कहेंगे कि इस तरह से ये प्रयोग निर्वृत्त हो गया है तो इसका मतलब हुआ कि वाजपेय का काल समाप्त हो गया है तब ये याग कहा जा रहा है। प्रयोगे अतिक्रांते वाजपेय काले यागः प्रयुज्यते, अतिक्रांते वाजपेय काले यागः प्रयुज्यते, जब ये कह रहे हैं ना वाजपेय न इष्टवा, तो इसका मतलब अगर हमने ये ले लिया तृतीया के कारण से कि वाजपेय प्रधान और अंग सहित पूरा होने पर, इसका मतलब है वाजपेय का जो काल था वो पूरा हट समाप्त हो चुका है। अब जो बृहस्पति सब होगा उसका काल वाजपेय का काल नहीं कहलाएगा, वो कहां होगा तो वो उसके अपने काल में होगा, उसका जो अपना काल होगा उसमें वो होना है। और वो कैसे पता लगता है कि इसका अपना काल क्या है उसको आगे बता रहे हैं। तस्य चोदना सामान्या ज्योतिष्टोमिके विधीयन्ते प्राप्ते विध्यन्ते प्राप्ते स्वेन चोदक प्राप्ते न कालेन भवितव्यम्। तो कह रहे हैं कि ये जो बृहस्पति सब है इसके चोदक सामान्य से, चोदक सामान्य क्या मतलब प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, ये इस चोदक सामान्य हो गया अतिदेश सामान्य, चोदक सामान्य ज्योतिष्टोमी के विध्यंते, ज्योतिष्टोम की जो विध्यंत है यानी अंग कर्म है सारे वो प्राप्त होने लगेंगे। ज्योतिष्टोम इसकी प्रकृति है तो प्रकृति के समान होगा, तो ज्योतिष्टोम में जितने भी सांग कर्म है वो सब इसको प्राप्त होने लगे, सामान्य रूप से प्राप्त होंगे। ये विध्यंत के प्राप्त होने पर स्वेन चोदक प्राप्त न काले न भवितव्यम्, तो उसके अपने अतिदेश से ज्योतिष्टोम जिस काल में कहा गया उसी काल में बृहस्पति सौ भी हो जाएगा, वाजपेय के काल में नहीं होगा। सौत्रामण्याश चोदना सामान्या दर्शपूर्ण मास काले न इति, और सौत्रामण्य का जो है उसमें भी चोदक सामान्य से, सौत्रामणि मतलब अग्निम चित्वा सौत्रामण्य ये जेता, ये जो सौत्रामणि है उसके भी चोदक सामान्य से अतिदेश सामान्य से दर्शपूर्ण मास का काल यहां पर घटेगा। दोनों के काल अलग अलग अतिदेश से प्राप्त हो रहे हैं, बृहस्पति सौ का होगा ज्योतिष्टोम वाला और सौत्रामणि का होगा दर्शपूर्ण मास वाला। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है आहा वाजपेय तावत इष्टवा इति वचनात् यागम अभिनिर्वर्ते इति गम्यते, बोले वाजपेय याग में जो आपने कहा तावत इष्टवा इति वचनात्, वहां पर जो कहा वाजपेय न इष्टवा, इष्टवा शब्द पर यह केंद्रित हो रहा है कि वाजपेय न तावत इष्टवा वचनात् यागम अभिनिर्वर्त्य इति गम्यते, वाजपेय ने इष्टवा मतलब वाजपेय याग को पूरा करके, ये अर्थ वहां पर पता लग रहा है। तो तो ये बात यहां तो घट गई, वाजपेयी ने इष्टवा बृहस्पति सवे न यजेता, आपने जो समाधान दिया इस दूसरे वाले वाक्य पे तो घट गया, लेकिन अग्नौ तो नोपपद्य थे, यहां पर अग्नि में तो ऐसा नहीं घटेगा कि अग्निम चित्वा सौत्रामण्या यजेता। ये अग्निम चित्वा यहां पर इष्टवा तो कहा नहीं है, उसको पूरा करके होगा, असांग पूरा करके होगा, ये तो अग्नि चयन की बात है केवल, तो यहां तो आपका समाधान नहीं घटेगा। अग्नौ तो नोपपद्य थे, अग्नि वाले वाक्य में ये संगत नहीं होता है। तत्र चित्वा इति वचनात् चयनम अभिनिर्वर्त्य इत्यर्थः स्यात्। चित्वा का मतलब तो चयन करके, बस इतना ही अर्थ होगा। पहले वाले में तो इष्टवा था, मतलब तो यागम अभिनिर्वर्त्य ये घट गया था, यहां तो नहीं घटेगा ये। इस पर सिद्धांति कह रहा है उच्चते नहीं तदेवम, ये ऐसा नहीं है। अग्निम चित्वा इति ही श्रूयते, यहां पर चित्वा मात्र नहीं है, यहां पर अग्निम चित्वा ये शब्द है, ये लिखा हुआ है अग्निम चित्वा। पूर्व पक्षी केवल चित्वा को लेकर के कह रहा था, ये कह रहा है कि अग्नि को भी जोड़ो यहां पर अग्निम चित्वा, और अग्नि का अर्थ ही अभी आगे बताएगा सिद्धांति। तो अग्निम चित्वा इति ही श्रूयते, इसका मतलब क्या है, अग्निम चयनेन संस्कृत्य इत्यर्थः, अग्नि को चयन के द्वारा संस्कृत करके। तो अग्निम चित्वा, अब यहां अग्नि का मतलब वो स्थंडिल नहीं ले रहा है, ज्वलनवाची जो अग्नि है ना उसको ले रहा है। अग्निम चित्वा का मतलब है अग्नि को चयन से संस्कृत करके, यानी अग्नि भी होगी और उसका संस्कार भी उस स्थंडिल के चयन के द्वारा किया जाएगा, चयन जो है वो उसका धर्म कहलाएगा, उससे वो संस्कृत होगा। तो अग्निम चयन है ना संस्कृत्य इत्यर्थः, आगे कह रहे हैं अग्नि रीति ज्वलनो अभिधीयते, अग्नि का मतलब ज्वलनवाची जो जलाता है वो लिया जा रहा है यहां पर। न तस्य स्थल स्थापन मात्रम उपकारः, तो अग्नि को केवल उस स्थल पर स्थापित कर दिया, चयन कर लिया और उस पर स्थापित कर दिया, इतने मात्र से तो अग्नि का संस्कार होगा नहीं। तो अग्नि का संस्कार चिति से होना है, इसका मतलब केवल उस पर प्रारंभ कर दिया, इतना मात्र नहीं है। तो न तस्य स्थल स्थापन मात्रम उपकारः, यदि स्थल स्थिते यागो भवति, स्थल पर स्थित उस अग्नि में यदि याग भी होता है, ततः चयनेन अग्नेः उपकारो अस्ति, तब चयन के द्वारा अग्नि का उपकार होता है, केवल रखने मात्र से नहीं होगा। तम अभिनिर्वर्त्य इति स्थल स्थिते अग्नौ यागम अभिनिर्वर्त्य इति गम्यते, तो अग्निम चित्वा उसको अग्नि को करके, तम अभिनिर्वर्त्य उसको करके, इसका मतलब क्या हुआ कि स्थल में स्थित जो अग्नि है उसमें याग को करके, वहां पर भी ऐसे ही याग को ले आए, याग करके फिर ये जाना जाता है। तो यावत स्थल स्थिते अग्नो यागो न भवति न तावत अग्निश्चयनेन उपक्रियते, जब तक स्थल पर स्थित अग्नि में याग नहीं हो जाता है तब तक अग्नि चयन के द्वारा वो संस्कृत नहीं हो पाएगी, उसका उपकार नहीं हो पाएगा, उस अग्नि का तब तक उपकार नहीं हो पाएगा। तस्मात तत्रापि याग अभिनिर्वर्त्य इति गम्यते, इसलिए अग्निम चित्वा का मतलब यह है कि याग को करके फिर यह करे, तो याग को करेगा तो सांग ही करेगा। तो इस प्रकार सौत्रामण्याद्यंगानाम स्वकाल कर्तव्यता अधिकरण, सौत्रामण्य आदि इन अंगों के अपने काल की कर्तव्यता का अधिकरण यहां पर कहा गया है। इसके अंदर एक बात आती है कि पहले तो इन्होंने कहा कि इन यागों को सांग करना चाहिए, और सौत्रामणि और बृहस्पति सब इसको पहले ये इनके अंग भी बता चुके हैं, तो जब ये इसके अंग हैं तो फिर अंग के काल इसी में ही हो जाने चाहिए, तो फिर इसको अंग आदि पूरा करके सांग करके और फिर भिन्न काल में क्यों ले जा रहे हैं, विरोध आएगा ना। अगर हम कहें कि सांग तो इनको कर दिया और इसको बाद के अपने अपने काल में करें तो उसकी सांगता खंडित होती है, जो पीछे काल हटा करके अंगांगी भाव सिद्ध किया था वो नष्ट हो जाता है, और अंगांगी भाव को मान करके चलते हैं तो ये स्वकाल वाली बात नहीं घटती है, ये परस्पर विरोध आता है। तो इसके लिए युधिष्ठिर जी ने यहां पर विवरण के अंदर इसको लिखा है। १३७३ पर इसमें बीच वाला अनुच्छेद देखिए, बृहस्पति सबके वाजपेय कर्तु का अंग होने पर भी भिन्न कालों में इन्हें किया जा सकता है, यथा दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, यहां दर्श और पूर्णमास याग में प्रतिकर्म भिन्न भिन्न अपूर्व उत्पन्न होते हैं, जितने भी कर्म हैं उनके सबके अपने अपने अपूर्व होंगे, दर्श का और पौर्णमास का। दर्श और पौर्णमास और उनके भी जो अंग हैं उनके सबके अपने अपने अंगापूर्व बनेंगे। तत्पश्चात सांग दर्शयाग से एक समुदाय अपूर्व बनेगा। दर्शेष्टि और उसके जितने अंग हैं उनसे अपने अपने अपूर्व बनेंगे अंगापूर्व, और पूरी दर्शेष्टि का जो अंगों के सहित मिलाकर के जो अपूर्व बन रहा है उसको इन्होंने कहा समुदाय अपूर्व। ये समुदाय अपूर्व उत्पन्न होगा। और इसी तरह से पौर्णमासेष्टि से दूसरा समुदाय अपूर्व उत्पन्न होगा। पौर्णमासेष्टि के जितने अंग हैं उनका अपना अपूर्व, और पूरी पौर्णमासेष्टि का जो होगा वो समुदाय अपूर्व। तो एक तो दर्श का समुदाय अपूर्व बना, एक पौर्णमासी का समुदाय अपूर्व बना। और पृथक पृथक काल में उत्पन्न उन दोनों समुदाय अपूर्वों के परमापूर्व से फल प्राप्त होता है। अब इन दोनों का भी फिर मिल जाएगा, तो दो समयापूर्व मिलकर के समुदायापूर्व होकर के अभी परमापूर्व, मतलब सबसे अंत में जो इकट्ठा एक दोनों का मिल रहा है, ये इन्होंने ऐसा स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार यहां भी बृहस्पति सव के बिना भी वाजपेयी ने इष्टवा में तृतीय विभक्ति के श्रवण से समुदायापूर्व की उत्पत्ति होती है। है तो ये इसी का अंग, लेकिन इससे समुदायापूर्व की एक उत्पत्ति हो जाएगी, और कालांतर से बृहस्पति सव करने पर परमापूर्व उत्पन्न होगा, उससे फल की सिद्धि होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न काल, भिन्न काल में होने पर भी बृहस्पति सव वाजपेयी का अंग हो जाता है। यानी परमापूर्व की दृष्टि से ये आपस में मिल जाते हैं, इसलिए उसका अंग भाव स्वीकार किया गया है। काल की दृष्टि से तो ये अलग अलग जा ही रहा है। अभी इन्होंने आगे वैसे कहा है कि यद्यपि सभी मीमांसकों का यही मत है, जो ऊपर सिद्धांत पक्ष रखा गया भाष्य में, शास्त्रीय दृष्टि से वो सभी मत है कि शरद ऋतु में किए जाने वाले वाजपेय कर्तु के अंगभूत बृहस्पति सव का वसंत में ही अनुष्ठान होना चाहिए। वसंत में क्यों होना चाहिए, इसके लिए ऊपर वाले अनुच्छेद में लिखा है शरदी वाजपेय, और बृहस्पति सव जो होगा ये प्रकृतिवत होगा तो वसंत काल में होगा। वसंत वसंत ज्योतिष ज्योति हाँ, तो सोमयाग जो है वो वसंत ऋतु में होता है, तो इसलिए बृहस्पति सव भी वसंत में है, तो शरद और वसंत में तो काल का भेद है, उस दृष्टि से अलग अलग होना चाहिए। तो यद्यपि सभी मीमांसकों का ये अलग अलग मत है, फिर भी तथापि याज्ञिक लोग वाजपेयी याग के सांग पूर्ण होने के पश्चात, सब कुछ होने के पश्चात ही बृहस्पति सव का अनुष्ठान करते हैं, ऐसा हमने लातूर और शोलापुर में देखा। महाराष्ट्र में युधिष्ठिर जी ने बहुत यागों को देखा है, तो उसके आधार पर भी व्यवहार में तो लोग यही करते हैं। इसके लिए इन्होंने देखो ये आगे भी लिखा है, वैसे तो घटना बताइए। दशपूर्ण मास कालेन, यद्यपि प्राय सभी मीमांसक अग्निचयन के अंगभूत सौत्रामणि का काल अग्निचयन के अनंतर प्राप्त होने वाली अमावस्या अथवा पौर्णमासी मानते हैं, तथापि संकर्ष कांड ये एक एक छ सोलह सा तदपवर्गे क्रियेता यथा संस्थाप्य पौर्णमासी वैमृधम अनुनिर्वपति से सौत्रामणि का विधान सांग अग्निचयन कर्म से के पूर्ण होने पर किया है। इसमें उदाहरण दिया है जैसे पौर्णमासेष्टि को पूर्ण करने के अनंतर वैमृतेष्टि का निर्वाप करता है, यज्ञिक लोग भी सांग अग्निचयन के होने के पूर्ण होने के पश्चात सौत्रामणि का अनुष्ठान करते हैं। यह हमने नांदेड़ महाराष्ट्र में देखा। पूर्व निर्दिष्ट लातूर शोलापुर तथा नांदेड़ में यजमान यजमूर्ति श्री रंगनाथ कृष्ण से लुकर दीक्षित और साक्षात यज्ञ परिग्रह रूप प्रधान यज्ञिक वेद मूर्ति विश्वनाथ श्रौती निर्लूर निवासी थे। आप जैसे शास्त्रज्ञ और कर्मकांड कुशल उभयविध विद्वान दुर्लभ हैं। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। ये हमारा चौथे अध्याय का तीसरा पाद समाप्त होता है। प्रणाम। सभी को साधारण अभिवादन। ओम।